الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء کی پدویم حیسا کی احکام سلطانیو او امور انتظامیہ چداوی تعلق دا امراو او بادشاہان سرو ناول حکم اتو پندوستم کی چه امراو تاوائی چه خلقو تخپل حقوق ورکی او فیصلی پہ انصاب کئی. بیاد ویم حکمو یو کمش پیتا کی چه عوامو لا او قوم لا پکار دی چه دا سی بادشاہانو تابداریو کی. بیاد ریم حکمو 71 کې چې کله دې اتفاق راغی نو زه دې مسلې د رسول د پاره دی جهاد کی خوځدا ورسي نور قومونو ته چې محتاج دي. بیا سلورم حکمو 91 کې چ جنگ کوي jihad کوي خو خیال کوي چې مسلمان دنا قتل نشي ډېر احتیاط کوي. بیا پینځم حکم چې اصلاح د نیت کوي هر عمل کې نیت ته ضرورت دی نو چې jihad کوي نو هغه کې به نیت دای چې فی سبیل الله کله چې دیو باندې نیت کې فرق راغی چې لالچ پکې راغی غنیمت براشي مال به حاصل شي وصله ولا اصل راشي ته د نیت خراب شي نو jihad یې jihad نشو اصلاح د نیت هغه کې ویلو چې اسنه تازو کافرانو سره لګیای او یو تن پاغي کې مخامخ راشي او تاسو ته د اسلام یو کلمه وایي کا السلام علیکم یو کا لا اله الا الله یو کا محمد رسول الله کا سبحان الله کا الحمد لله هغه جزله خنور سنور دي خدای کلمه ورته لولا چې دې څنګه وي بیا تاسو ته اجازه نشته چې باغ گزارو کې ځکه هغه الله امن ورکو د دې کلمې په ځوان دي بیا خیال کوئ کله دې پاسه تاسو قتلوې نو معلومی دا تاسو د مال ته پار قتل دا پنځه احکام ذکر شو نو دا شپږم حکم بیانی دیتا مسئلہ دی حجرت ہوئی مسئلہ دی حجرت دیر پخوانے دا انبیاؤ پدے عمل کرے دے ارسم را پیغمبران چی دنیا تراغلی دی ناغی دا اللہ دا دین دا پار اخپل زی اخپل کلے اخپل خلق پریخ دے ابل زیت تلی دی نالتا ولا اللہ فراخی وسعت ډیر خیر او برکت د دنیا او آخرت ورکړې. هجرت په اسلام کې چې اجازت د الله طرف نه نه یو څو قسمه ده، یو دا ده چې مسلمان په دار حرب کې نو ده تخپل جون تیرول گرانی، دکه تخپل دین خدمت نشی کولے، من نشی کولے، ده اسلام چکم خصوصی عبادات او اعمال لیغا نشی کولے، فدبان ده فرض دی چې دغه دار حرب پریدی او دار اسلام تلال شی، ده یو قسم ده. دویم قسم هغه چې په داسې ملک کې پاتې کیږي او داسې کلی کې چې هغه کې سنت رسول نشته، رسمونه دي، رواجونه دي او بدعات دي او مخلوق پکې مبتلا دي، نو په دوه عجیب دي چې داسې ځای ته لاړ شي چلته کې عمل په سنت کیږي، هلته کې رسم و رواج دستورونه رسمونه رواجونه نه وي، په دې لازم دي. دریم قسم هغه دي چې په داسې ځای کې پاتې کیږي چې حلال پکې نشته، تش حرام دي. که یو سړی ډیر کوشش کوي چې زه حلال رزق وخورم نشي پیدا کولی، په دې باندې لازم دي چې که داسې یو ځای چلتا که رزق حلالی، کاروبار صحیوی، معاملات شرعیوی، نو چه آغاز اعتلال شی چه رزق حلال. سلورم قسم آغازه چه ده کمزه که ووسی ناغا تش پسات ده، امن پکی نشتا، عزت پکی نشتا، حیا پکی نشتا، نو کده داسی یوزه معلومی دتا چاگه دارو الامانی چلتا فساد نئی دا نئی دا، نو پا دبانده لازم دی چی ده دا غزه پریدی او دا امن غزه تلال شی. پینزم چی ده کم اخپل زه که چی ده اخپل زه ده اخپل کل ده او دا مرد نخلاص نشو، طول عمر پخپلو ماو خاندانو ماو اهل و عیالو ماو بس، نو که داسی او زیده تا معلومی چی داغی ابو هوا خدا اول تا که دبنده صحت خی نو دی دازه پریدی علتا دی لرشی. شپگم دام ذکر کرده چی اوزه که ده بنده مال تا امن نی، پیسه گرتی او خلق تی نخوری، مال پیدا کی او خلق تی نغلا کی، خال بی بس ده مال امن نشتا، نو که ده دست ده معلومی چلتا که ده مال امن ده، حفاظت ده، دا قسم ظلمون نشتا، دوکی تگی توری نشتا، نو لازی شی. دلکه د هجرت اقسام ذکر کړی دي چې د شریعت ته طرف نه دې قسم خلقو ته اجازت ته چې هجرت وکي بل ځای ته لاړ شي. قران کریم خدای زمانه حال بیانې چې نبی علیہ السلام په خپل کلی کې او مقام عظمه کې و، نو چې واخ یې نشته تیرولې پخپلوم صحابوم ډیر اگران و، الله او ته حکم وکړي چې لاړ شي، داسې یو ځای ته لاړ شي چې هلته و امني مدینه منوره هلته لاړ. خصو مسلمانان ته نه پاتې شو مکه کې، چې مسلمانان وو او هجرت یې ونکو پل کلی پرې نه خو دې شو او به مسلمانان چې کله به د کفر او د اسلام جنگو نو دا مسلمانان به په کله کله کافرانو سره واتو دا غی ډله به ډېره کړه دا غی یو قسم رستا امداد دا به هم کو او چې کله به د مسلمانانو طرف نه غش راغې ادیب په ولګېدو شکایت وکاو چې ګوره مسلمانان دي مسلمانان وجني خپل مرګري وجني دا خو د دې مرګري او مسلمانو وګوره بیا بیا دا شکایتونه کولو نو آیت نازل شو ان الذين توفاهم الملائکه بیشکا کسان چملکی اغیل را ملائک ملائکو تا نسبت ذکر کی گی چی دا اللہ مقرر کری دی کنا ار یو لے جدا ڈیوٹی ور کری دا ملائک ٹول تقسیم کری دی ار یو لے جدا ڈیوٹی چی بلت نگوار چی تو ہم دغا کار کیا نازرائیل علیہ السلام لعزازی مواری ورکلی دا چیزا با دا خلقونا روحونا اخلی نا خویوتان دے او قرآن جمع ذکر کی توفاهم الملائکتو دا زکا چی اغا خو جرنیل دے کنا او اغا سر اخپل ڈالا دا اخپل لخکر دے و سر او خو یوازی نئی او دورا چه دا کار دا غزه دا بل سوک نشی کولی خواغم نبی علیہ السلام تا یوزل ویلیو عزرائیل علیہ السلام کنا بے محمد تبوئے کن دا عزرائیل چه دینو دیر زیادتے کئی اذا خلقنا روحنا اخلقنا په قسم په خدای چې زه د ماشینه روح نشم غستین د ماشینه انسان خلاصه کې بل سکه دا خو الله رب العزت مالا وسراکی او مال قوت راکی قدرت نزو رو باز زه په خپل غره څه شي نشم بغیر د الله رب العزت د قدرتنا ایسوک سن شکولی خواه نو آغای مشر دے اگر روح راو باسی ادی نور و طبیع حوالہ کئی چیز ہے که نیک بخت اینو پا برای ووسے اگر بد بخت اینو دو کتا ووسے نو قرآن ذکر ملائکہ جمع ذکر کردی دے خواه بیشکا کسان چملکی اغیل را ملائکہ ظالمی انفسیم پدا سے حال کی چی ظلم کڑے دے پا خلو زان نبان دے چی حجرت یا ندے کڑے تی کافر سرا جون تیری و خوشحال دی تا ظلم دے کنا پا خلو زان قالو فی ما کنتم نملیک تینا تپوس کئی چل سنگا وخم تیر کو تاسو دا تاسو څنګه وخت تیر کو د مسلمانې کنه د کفرو کجر تاسو ځان ته مسلمانان وی راغي خلاله هجرت وکم مدینه ته هم مسلمانان او کجر تاسو کافران یې کنه مدا دعوت اسلام سره کوي وای کنه جوندم څنګه تیر کو یو دا معنا ده فیما کنتم وسحال کې وای تاسو اذم فیما کنتم وسحال کې مره تاسو دا کوم مرګ دی دا د مسلمان مرګ دی که د کافر مرګ دی وګوره کافران خو ته نشو ویلې څنګه مسلمانان وو خود اسلام دیو عظیم حکم نه انکار کړو چې هغه هجرت نسخ ګناګار ځکه ملائک ور سره خبرې کني ملائک کافرانو سره خبرې مبرې نه کوي بس دغین خروح را اخلی او اولیه ګوري او تم نسموخه خدا چونکه مسلمانان دی خو ګنات شوه دي ځکه ملائک ولا زور نه ور کوي چې فیما کنتم پس حال کې مړی تاسو ولیم هجرت نکاو قالوا وایذی په جواب کې کنا مستضعفین فی الارض مونږ ډیر جزان او ډیر غریبان او ډیر کمزوری او پزموکه کې دا ګور بانی کوي ښا غلط خراب جواب کوي چیرې مونږ نشوتلې نو مونږ ته د هجرت لار نو معلومه مون سره سه تنظیم نو اغي تعذر پیش کیو بانی کوي ښا وای دی مونږه ډیر کمزور شیو پزمکه کې قالو الم تکن ارض الله واسعه نوای ملائک دی تا په جواب کې چې ولي نواز مکد الله پراخام سمر لو یزمکا وا نولی بل زینو فتو حاجرو فیها چتا سو پاگی کی حجرت کڑے وی خلقو حجرتو نوکڑو سوک یو پلا سوک بل پلا اخر دا چٹو المدینی تراجمش تا سو مام حجرت کڑے و کنا فتا سو دلتا خوشحالو ہے دا کافرانو سر خوشحالو ہے فولائک مأوام جہنم پس دغا خلق چی دیم زید دی جہنم دیم طولو مرنا مأوا سوخ بابا کی پاتی کی گی سوخ بابا کی اسی گی وسات مسویران اگر دیر بد زید رات لو دیم تا خواگی لزورنا شوخا وس پرشتیا چې کم معذور دي او هجرت با دي قادر نه دي ناس نه الله جدا کوي چې هیڅ ګنا نشته دي چې پرشتیا باندې هجرت نشي کوله الا المستضعفين ها مگر کسان چې جزان دي کمزوري دي من الرجال کناری نه دي بوډاګان مریضان راندګټ پنځه سایه او کزن اندی اوی خو په خپل هجرت نشي کولای سوتې ناری نه وسره نه ول ول دانه او ماشومان تدریق اسمه خلق تن الله جدا کړو چې دې ته ګنا نشتا دې له سزا نشتا زګدې ته عذر دې کانه فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ پس دغا خلق چده معذورا یقناً چه اللہ ومعافی کئی دیتا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا او بیشکا اللہ معافی کون کے دے او بخشش کون کے دا یو قسم حجرت چلکا مونگا بیان ککنا اشپاک قسمه چله اجازت کړي دا خلکو ته دي تا هجرت وې چې د مجبورې نه وي تیخت وته وې دویم قسم هغه هجرت ته چې مجبوري نه وي اوس ضرورتي او حاجتي یا د دنیا او یا د دین دا غیظ پارزی لکه یو صلی حج لذی نظام هجرت تے او دا دین کار دیکھنا یو صلی جہاد لذی دام هجرت تے او دا دین کار دیکھنا یو صلی زیارت دا مقامات و مقدسو لذی شیرزو بیت المقدس ته زما یا بغیر حجر سکړی هو بیت الله ته زما مسجد نبوی ته زما د یو شوق کنه نظام هجرت ته ضرورت ته او حاجت ته یا یو سړی د خپل رور مسلمان ملاقات لذی خو صرف د دې لپاره چې مسلمان دې ډیر خسړې دي او زما د هغه عمل خوخ دې هغه عقیده می خوخه ده صرف د دې لپاره نظام پدی کی راضی زامی او ضرورت تین یا مور او پلاری چرتا ڈیر بل دے کے اڈیر پاس لئی او دے خاص داغی ملاقات لزی نظام پدی کی راضی امین یهاجر فی سبیل اللہ اگر سوک چه حجرتو کی دا اللہ پلار کے یجد فی الارض مراغمن کثیرن اوبمومی پزمکا کی زیونا دیر پلی خلق خپدی یری کنا چه دلتا دی خپل زیده خپل کور دی خپل اجرده خپل دیرده علتا بسکے اللہوی علتا باود دینا دیر والا ورکما دین الوی کور دین الوی زی مراغمن مراغم ستوئی داسی حجرت زیتوئی چو دشمنان ور تخپا کی گیم او یو بل سر چکینو نو خبری کئی چیروئی دیر موڑ زیتا لار دیر موڑ زیتا لار ہوئی تغی تا مراغم ہوئی کنا اوبا ممی پدمکا کی مراغمن کثیرن زیون اڈیر وسع او مال او فراخی ذکر دا تجربه دا چاچی اللہ دا رضا دا پاری او زی پریخ دے او بل زی تتل دے نو اللہ علتا بات کرے دے اخپل وعدی و سر رشتیا کری دی تدا اللہ وعدہ دا ومن یخرج من بیتی مهاجرن الاللہ و رسوله اغسو کوچی و تو دخپل کورن و بدینیت باندی چی حجرت کون دا اللہ رضا تا چی اللہ کم پل عمر کرے و دا اللہ دین تا دا اللہ رحمت تا دا دنیا سغره دی نو او دا غصی دا پیغمبر تابی داری کولا او انرا سیدو چکم پلتو نو انرا سیدو دیر خلق دا سی چی مدینی تطلو نو پلاری کی و تمر گر آگئی دا غصی هر زمانه کی بیا امن تو دلر امر فقد وقع اجرو علی اللہ دد اجر او ثواب الله باندې واقعا شو قبل چاله ورکی کنا ورکی دل وې خام کاول الله په خپل ځان لازم کړی نو فقد وقع اجر علی الله دیو جنا مسله داوم وا چې کله یو صلیبا پیغمبر سره jihad ل روان شو وړیر لری لری تر تبوک ته بتل دی یوم یشت منځلو یمن ته بتل نو ډیر بابا کې پلاری ملشو چې کله فتح به وشو او مال غنیمت پراغه نبی علیہ السلام یې غیله پکې برخاو کړه چې کوم پلاری ملشو وی غیله پکې پورا چې د نور څنګه برخې دا غی بومی زکه غی خو خپل وس کړل کنه مرگ خو چا سره مسئلات نکی اخو رازی خام خوا ناغیلو اے پورا برخا کولا پا غنیمت کے چې بدل څه شو لکه جدي جهاد وکړو یقینا واقع شو اجر او ثواب د الله باندې. وکان الله غفور الرحیم او یقینا الله بخشش کون کده مهربان. ان الذين توفاهم الملائكه بشكا کسان چملکی اغي لرام لائق ظالمی انفسهم فدا سے حال کی چ ظلم کړي په خپل ځان باندې چې هجرت یې نه کړي قالوا فيما كنتم نوایدی تم لائق چې په حالت کې مرایتا سو. قالوا كنا مستضعفين في الارض نوایا غی مونږ ډیر کمزوریو په ځمکه کې مونږ د هجرت نه مجبور او معذور او نشکور. قالوا وای ملائک الم تکن ارض الله واسعه ولنواز مکه د الله ډیر ارتب يرتا فتهاجروا فيها تاسو به هجرت کړو پاره کې تاسو ته عذر نو کنا خلق خوچ مدینی تتو نو سوک با پیو لنگ کی لارو نور با سر سلو چا با شرائع دادان نچا پی رکلا امن دا بیر ناغی سر سو چتا سو ایمون تعوذ روخا فولائی کماواهم جہنم پس دغا خلق چی دے زید دی جہنم دے تر یو وقت پوری وسات مسویران اډیر بس زه دراتلو الا المستضعفين هم اگر نا کسان چې کمزوري دي من الرجال کناری ندي او بډاګان دي مریضان دي والنساء او چې زنان دي والولدان او ماشومان لا استطيعون حيله اغي طاقت نه لري د سفر کولو چلو الا نور حیلا ولا یعتدونا سبیلا انا غیتا لارد هجرت معلوم ادا چه مدینه تکمل ارتل رخا اولائی کا پتا کسان چی دی حسل اللہ این یعفو عنهم زردہ چی اللہ ودی تمافیو کی وکان اللہ عفوا غفورا او یقیناً اللہ معافی کون کے دے و بخشش کون کے. ومن یحاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغماً کثیراً اغسوک چه حجرت اوکو دا اللہ پلار کی دا اللہ دا رضا دا پارا او بممی پزمکا کی زیون دیر وسع او مالداری دیران حدیث کے راغلیو چه نبی علیہ السلام ویلیو چه من فارق ارضه ولو شبرن چه او سرے دداغی خپل زینا یو لیش آپا لشا شبرن یو لیش آپا لشا نویلو چې اجر دزو په الله باندې شو. وکانه رفیق ابراهیم او محمد هدی و قیامت کې د ابراهیم علی السلام سره او محمد صلی الله علیه وسلم سره مرګري څنګه هجرتونه غی کړیو کنه ها او دوم د الله رضا لپاره د ظلم غزا پرې خو دا او د امن غزا ته لاړ. خدا اللہ شبرن لیش سا مطلب دے دیدی دا پارویلی چی دا نا چی کن دیدی پا ملونو باندی لارشی نا دیو محلی نبل محلی تا دیو گاون نبل گاون تا چیر دا دے که نشم کولی من نشم کولی سبق نشم ویلی بس هر وقت گو بل دے تو بل خدان دے بل دے کورو کوتا چل تا خاموشی وا. نبی علیہ السلام وی چې درځه هجرت شکنه ها او هغه څوک چې ووته د خپل کور نه مهاجرن ال الله و رسوله هجرت کوونکی هغه ځای ته چې الله ته حکم کړی دی او هجرت کوونکی زپانه تابعدارې د رسول ثم یدرک الموت او بیا اومن ته دلر مرګ په لار کې اونره سيزه یقینا چې واقعیا شو اجر دده په الله باندې نبا محروم کیخا وکان اللہ غفور الرحیم او یقینا اللہ بخشش کون کدے مہربان